sense un port definit. Seguint un raig de llum, anem dins avant a l'immensitat, hem de parar el mar. Però si mir més en fora d'allà, potser trobi la meva llar, on poder respirar. Era una lluita contra ions marins, llances de natura, tan esmolades que semblaven fins. Les balenes m'ajuden a lluitar contra els taurons de nit a 200.000 quilòmetres d'aquí. Les balenes m'ajuden a lluitar, els turons de nit, a 200.000